Ναι. Έλα, Νικολέα. Οπ, κύριε Βασίλη μου. Πού είσαι, Νικολέα, τι κάνει. Τι κάνει. Έχουμε καιρό να κουβεντιάσουμε. Καλά, είσαι εσύ. Πού χάθηκε, ανησύχησα. Εδώ είμαι, μωρέ. Ένα φιλαράκο μου έδωσε ένα πόνι τώρα το καλοκαίρι, αμαξάκι τα παλιά. Τι αμάξι. Πόνι, ρε, πόνι, το τζιπάκι εκείνο το. Το τζιπάκι ή το αλογάκι. Όχι, ρε, το τζιπάκι, το ελληνικό. Και πα εκεί πέρα γελαστό και λε μικρό μου πόνι, μικρό μου πόνι. Άνοιξε, ήρθε ξανά. Τι λε, μωρέ, παιδί, μα αμάξι σου λέω, τι μου λε τώρα. Αμάξι. Δεν έγινε καβαλάρη. Όχι, μικρό αμάξι. Λέω μου πω έγινε ο ανεγκέφαλο καβαλάρη. Όχι, μικρό αμάξι πόνι και το έφτιασα εγώ. Είναι κουτί τώρα, α πούμε. Και κάνω τι δουλειέ μου. Δεν είχα εγώ αμάξι. Κάτσε ρε Βασίλη, πόνι μου λε ή πόρνη. Πόνι, πόνι, αμάξι πόνι. Όχι πόρνη, η πουτάνα που λέμε. Όχι, παιδί μου, πόνι, σιτροέν, τη σιτροέν μηχανή αυτή. Αγώ νόμιζα σου δώσε μια πουτάνα να καβαλά. Όχι, όχι, πόνι, σιτροέν, πόνι το φτιάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Α. Τώρα δεν τον αφήνουν να τα φτιάσει. Το χριστιανό έχει αυτό καλά. Μα έβαγε κάψα εδώ, ρε, παιδάκι μου. Κάνει ζέστη? Κάψα, βέρτε τη ζέστη. Μου πεθάναμε. Η ζέστη είναι οι κάβλε καλοκαιρινέ. Όχι, κάψα πολύ έχω. Το καλοκαίρι κάψα και για άλλου λόγου, γι' αυτό. Και βρήκε κανένα ητέρι ή τίποτα. Παϊτέρι? Ναι, ρε, ητέρι, κοπέλα. Βρήκε σε παντρέψει, τι έκανα. Κοπέλα δεν βρήκα. Γιατί? Απαντάω στη δεύτερη ερώτηση. Τέρι βρήκα, κοπέλα δεν βρήκα. Να βρει κοπέλα και να φύγει σε αυτόν αυτού τα που κάνει. Να μπει στον δρόμο του Θεού. Πάλι στον δρόμο του Θεού. Να πα να παντρευτεί, να μην. Φύγαν όλοι, θα φύγεις και εσύ. Να σου πω, Βασίλη. Έλα. Υπάρχει προβληματισμός έντονος. Τι θα ψηφίσουμε. Τι να ψηφίσουμε, ρε. Τι να κάνω, ρε. Να ψηφίσω και τούτο το παιδί. Καλό είναι ο Αλέκος. Μπήκε στο κοκλάδιο τη Μέρκελ και αυτούνο. Τι να κάνω, ρε. Και θα το ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Μπήκε στο κοκλάδιο. Το πήγε στον κουτσό, ναι, του καταγιάρισε την πλάστιχα ο κουτσό. Δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω. Και τι πάει να πει. Είναι καλό αυτό για να το ψηφίσουμε. Έχω βαριά στενοχώρια και εγώ με αυτή τη δουλειά. Είναι κότα μεγάλη, Βασίλη μου, είναι κοτά. Την κοτάρα θα ψηφίσουμε. Αν ήμουν νέο, αλλά πάω να γίνω τσιχανιστή. Μα την Παναγία δηλαδή. Δεν μπορώ άλλο, ρε. Α, τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα δεν είμαι κι εγώ. Ο Ανδρέας ο Παδρέου έκανε και εσένα έτσι. Δεν μπορώ να κάνω. Όπως έκανε τον άλλο εθνικιστή. Να σου πω. Έλα. Στο δημοψήφισμα τι έριξε. Στο όχι είχα πάει, ρε. Τι βγήκε τελικά. Βγήκε. Ναι, βγήκε σαν Παπαδόπουλου. Όχι έρνε το πρωί, έβγαινε το βράδυ. Α, και θα το ψηφίσει τώρα πάλι. Τι να κάνω, ο Γιώργο μα δεν βάνει. Α, του Γιώργο ήθελε εσύ. Δεν βάνει τώρα θα φύγω, δεν θα πάω. Μπίτι, ακραίος θα γίνονται. Πάνε στο διάλογο να πάνε. Όταν λες ακραίος. Παράδοσα τώρα, τον παράδοσα κιόλαν. Αφού ρε ο Κουτσός κάνει κουμάντορ, έχει γράψει στα μπελερίνια του ο Κουτσός. Τα κουτσά του μπελερίνια. Τέλος πάντων. Στα μπελερίνια του. Ας έρθουν να μου δουν τον μπέρδικο εμένα. Εγώ, συνταξιούχος σήμερα και πάω εγώ στην τράπεζα. Τι να κάνω στην τράπεζα, στο ΑΤΑΦ εκείνο που είναι στον δρόμο, ρε, το ΑΤΑΦ, το μηχάνημα. Του λόγο δεν ξέρω, παιδάκι μου, του λέω. ΑΤΑΦ είναι αστυνομικό τμήμα. ΑΤΑΦ μη, ATM, άλλο. Αυτό. Το αλφατάκτολο. Πάει εκεί, δεν ξέρω εγώ. Του λέω λογαριασμό τέτοια κουμπιά. Θα γίνω ηλεκτρονικό τώρα. Και μπαίνω, σηκώνουμε 5,5 ώρα το πρωί, 4,5-5,5 με εκεί. Δεν έπεσε Pacman μικρό στα ουφάδικα, δεν πήγαινε. Δεν τα ξέρει αυτά τα ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω εγώ, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Πού θέλω να πάω να πού έπεσε ποδοσφαιράκι ξαπλωτό, δεν έχει παίξει ποδοσφαιράκι ξαπλωτό ηλεκτρονικό. Άκου, εγώ θέλω να πάω να βρω τον άνθρωπο να κάνω την κουβέντα, του πω την καλημέρα. Τι πατά κουμπιά και μαλακίε, δεν τα θέλω εγώ αυτά τα πράγματα. Πε καλημέρα στο ΑΤΑ. Πια εκεί, πάντα κουμπιά τον σαν και εσά που κουβεντιάζετε με τα τηλέφωνα και δεν μπορεί να φιλήσει τι γκόμενε. Έτσι του κάματε. Όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω να κουβεντιάσω με τον άνθρωπο. Να κουβεντιάσετε ή να φιλήσει γκόμενε, σα αυτά. Όχι, να κουβεντιάσω με τον άνθρωπο που θα πάω να πάρω το λεφτά τώρα. Μην το πα εκεί, εσύ το. Α, φεύγει μου, δεν πάω εκεί. Α. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι πω ακούω, ρε Βασίλη μου, που είσαι έτσι και ωραίο και κυμπάρι έτσι και καραμπουζουκλή και μερακλή. Για με ημαράκι σε μένα μου ταιριάζει. Πιο πολύ σου ταιριάζει ο Βαγγέλα. Να πα εσύ στο Βαγγέλα που τον αγάπη. Εσύ που είναι φίλη στο δώρα εκεί. Εκεί να πα. Δεν μπορώ να πάω τώρα στο Βαγγέλα γιατί είχαν προηγούμενο με τη Θοδώρα και την έχει στεναχωρήσει. Δεν θέλω. Ήθελε να γίνει αρχηγό εκείνη μαύρη, περίμενε σαν το κρυαρίκι τα μπελερίνια και φύγει. Να... Σαν το μουνί στο γάμο, μπορεί να το πει και έτσι. Το λέω αλλιώ δεν θέλω εγώ. Καλά είναι και νηστεία τώρα, ήταν και του Σταυρού. Όλου γιατί αυτοί θέλουν παράδομα στο Σατανά, αν και έχουν παραδοθεί μοναχοί του δηλαδή, αλλά εντάξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι να δούμε, ρε Βασίλη, και ο Τσίπρα έγινε μνημονιακό. Δεν το είπα εγώ, ρε τον πήγανε, πέτε το κάμα, το παιδί εκεί θέλει να πούμε. Τι το κάνανε? Στο κοκλάδιο. Ναι, στο περικοκλάδιο που λέμε. Καγιάρισε την πλάστιχα, σε επαναλαμβάνω ο κουτσό. Να σου πω, ρε Βασίλη, ωραία τα λες, αλλά θα πάω να το ψηφίσει μεθαύριο. Δεν θα πω, μπορεί να κάνω κουβέντα εγώ με τον αδερφό μου να συνοηθούμε. Α, θα μοιραστείτε πάλι. Θα πάμε μακριά, μου φαίνεται, θα δούμε. Θα πάμε. Όταν λες ακραία, τι εννοείς? Έλα, ρε, θα βαρέσουμε. Πέρασε τον Δημήτρη, τον Κουτσούμπα, όπου βρεθεί, μπέγα, άσχημη, άσχημη. Όπου βρούμε, θα πάμε. Α, τόσο ακραία. Να σου πω. Αφού θα πας, ακραία, γιατί δεν πας όλα φαζάνι? Δεν ξέρω, και αυτό είναι στο ίδιο βιλάρι, μου φαίνεται ότι είναι. Με ποιον? Με τον Τσίπρα εκεί, με όλου. Αποφάσισε, αφού σου αρέσει ο Τσίπρας, λέγαμε. Ναι, μωρέ, ίδιο βιλά. Άσε με, μωρέ, ίδιο βιλά. Είναι φτιαγμένοι όλοι οι φοινθού. Δεν του βλέπει να τα χακουνιώτε, κάνουν το ραν και μετά μα την μπλακοστρώνουν. Να. Δεν βάζε, βάρτο ρε, σ' αλλού το κουμπάνια ρε, βάρτο ρε, σα ίσα ρε. Σ' αλλού το κουμπάνια ρε, τέλο. Θα σου πω κάτι. Ναι. Εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω τίποτα άλλο. Εγώ να βάλει ο κόσμος μυαλό να δούμε τι θα κάνω. Πρώτα με ένα ευρώ σε δραχμή έρινα βερζίνα εγώ στο αυτοκίνητο και το γιόμιζα. Το καταλαβαίνεις. Με ένα ευρώ. Τώρα με ένα με 350 φράγκα, ρε. Ναι. Τώρα τι θα ρίξεις με ένα ευρώ. Ή βάλε βερζίνη που δεν παίρνει ούτε ένα κουλούρι. Το καταλαβαίνεις πώς είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εγώ τη χρειαστώ την Ελλάδα τόσα λεφτά. Πότε βρω εγώ τόσα λεφτά. Όχι, αλλά νομίζω ψήφισε αυτού που χρέωσαν την Ελλάδα τόσα λεφτά τόσα χρόνια. Πάνω να του κόψουν το κεφάλι, του ζυγανιστέ όλου. Όλοι να είχα τη διένα, αλλά δεν μπορώ, εγώ είμαι γέρο άνθρωπο. Γέρο άνθρωπο, αλλά στα νιάτα σου μια χαρά του ψήφισε του Πασόκου. Εντάξει. Σου λείψε ο Γιωργάκη. Ψήφισε τον Ανδρέα, τι να κάνουμε, ήταν καλό Ανδρέα. Ναι, ήταν καλό, δεν τα βλέπουμε τώρα φαίνεται. Το πόσο καλό ήταν ο Ανδρέα τώρα φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε του άλλου που είναι καλύτεροι άλλοι και μα έχουν φτιάξει. Αυτό είναι το θέμα, ότι ήταν λίγο καλύτερο από του άλλου, ήταν χειρότεροι. Καλύτερο είναι γιατί έφαγε ακόμα ψωμί. Έφαγε και κρέας, και κρέας έφαγε, ομό κρέας σε στάση στα τέσσερα. Και τρώγε ο κόσμος ψωμί. Και τη χρειάζεται, ναι, μπορεί, τη χρειάζεται. Τι δω κάνω. Τι κομμάτι το ψωμί έτρωγε. Ναι, δηλαδή υπάρχει κόρα, υπάρχει και το ψίχουλο. Τέλος πάντων τώρα, θα δούμε τώρα. Εσύ πού θα πας για που λες να κουμπίσεις. Δεν ξέρω, κι εγώ είμαι προβληματισμένος. Ναι, το ξέρω, παιδανιά. Κοίταξε να δεις. Εγώ συμπαθώ και τον Βασίλη τον Λεβέντη. Ποιο άμαρα. Έλα μωρέ τώρα καημένε. Έλα μωρέ τώρα καημένε. Παλιό, Πασόκ, πουρο, ωραίο. Έλα μωρέ παιδάκι. Πουρο, πουρο, πουρο. Όχι μωρέ παιδάκι μου. Τι λες τώρα παιδάκι μου. Όχι μανούλα μου. Γιατί. Έλα μωρέ μανούλα μου τώρα. Τι λες τώρα. Έλα τώρα. Γιατί καλέ. Έλα τώρα. Εδώ είπαμε να έχουμε κάτι να κουμπίσουμε. Τώρα είσαι καλά τώρα. Εντάξει, με έπεισε. Το επιχείρημα είναι ατράνταχτο. Να σου πω. Αν δεν πάω εκεί, λέω να πάω στο Σταύρο το Θοδωράκι που λέει αλήθειες. Ποιος? Ο Σταύρος. Άσε με, γελάω τώρα, άσε με, παράτα μου τώρα, τι μου λες τώρα μένα. Γιατί καλά. Καλά, καλά, καταλαβαίνεις εσύ, αφού γελάω εγώ τώρα, καλά, καλά. Δεν με αφήνεις εσύ, εγώ καημένο. Ναι. Δεν θα ξέρω τι να ψηφίσω με αυτά και με αυτά. Όλοι είναι παιδί, και την όλη αυτή. Τι είναι? Στο κοκλάδιο, τους σημαίνει μέσα, εκεί είναι όλοι, δεν τους είδες. Α, δεν πιστεύω, ο Σταύρος λέει αλήθεια, είναι για συμφέρον μας. Ναι, το είδα, το είδα, όλοι συμφέρον μας είναι. Και στο τέλος πήγα και δεν μπορώ να με σηκώνω πρωί, λέει, και θέλω να πάω να μαζέψω ουρίες, να, αντί να πάω σε δουλειές μου, πάω στη τράπεζα, κάθομαι σαν αφαιρεμένος στα μπόξο. Και τι να κάνω, μπας και φτάνουν και εκεί τα έρμα που παίρνουμε, τίποτα δεν φτάνουν, δεν παίρνω τίποτα. Αναγκάζομαι να πάω, πηγαίνω στα χωριά, φτιάνω κανιά δουλειά εκεί πέρα και κάνω ανταλλαγή. Φτιάνω τίποτα, μου δίνουν διάφορα προϊόντα. Τι να κάνω, δεν το καταλαβαίνεις που είναι ο κόσμος. Άμα χρειαστεί, να δώσεις και το κορμί σου, άμα χρειαστεί. Όχι, το τράβο, όχι, εγώ είμαι άλλος άνθρωπος. Τι άνθρωπος? Εγώ είμαι παλιός, εγώ είμαι. Το παλιό κορμί σου. Είμαι άνθρωπος ρεμπέτης, είμαι άνθρωπος. Ναι, παιδί μου, εντάξει, επειδή θα έχει κυταρίτιδα. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Με κυταρίτιδα, δεν πειράζει, κάποιοι γουστάρουν. Πήγαμε σε μπουζούκια και πίναμε που λέγανε τότε τύπου χαμομήλια που τα λέγανε. Εμεί δεν πίναμε χαμομήλια, τα λέγανε. Πάμε να πιούμε. Τα λέγανε χαμομήλια, ρε, που δίναν τι γυναίκε. Τα ουίσκια, ξέρω. Τι παλιογίνεκε να πούμε, λέγανε χαμομήλια. Εμεί δεν. Παλιογίνεκε, όταν σε ξεχραμανιάζανε μια χαρά ήταν, τώρα παλιογίνεκε. Δεν είμαστε εμεί, είμαστε πηγαίναμε αντρική παρέα. Δεν κάναμε τέτοια πίναμε. Α, στην αντρική παρέα τα κάνατε τι ανάγκε σα. Έτσι χορεύαμε εκεί. Αχα, την Ευδοκία. Ξέρω, ακούγονται πολλά. Όχι, ρε, χορεύαμε στον τρελό στην τρέλα του, χορεύαμε. Α, πάνω στην τρέλα το κάνατε. Σας ήρθε έτσι πάνω στην τρέλα. Βέβαια, μα τα ακούει το τραγούδι, αυτό τι γνώμη έχει μέσα, θα καταλάβει. Ναι, έχει γνώμη περίεργη. Μ' αρέσει γιατί σ' αρέσουν τα περίεργα γούστα. Έχει περίεργα γούστα, ωραίο είναι. Ναι, καλά, σε να μην σ' αρέσουν. Εγώ και μετά πάω στα δημοτικά. Χορεύω και δημοτικά. Στα σχολεία? Όχι, δημοτικά. Η ανομαλία έχει όριο. Δημοτικά τραγούδια χορεύω. Α, τραγούδια. Πάω και κάνω μπάνιο. Αλλά έχω εγώ ένα μαγιό, ας πούμε, δεν πάω, πάω, ξακρίζω, δεν πάω, το κόσμο με κοιτάνε, με κουραγιού. Γιατί τι μαγιό είναι? Παλιό τύπου, έχω, ρε. Ολόσωμο? Όχι, ρε, τι ολόσωμο, τι είμαι, ρε, γυναίκα, ρε, μαγιό, ρε, μικρό έχω. Δεν φοράς ολόσωμο, φοράς στρινγκ. Όταν λες μικρό, τι εννοείς, κορδόνι? Όχι, παιδί, τι κορδόνι, όχι, παιδί, μα τα μαγιό που φοράγαμε. Βραζιλιάνικα. Τα μαγίστικα, τα παλιά, που είναι σαν, πώς να το πω, να πάρεις αυτά τα μαντάμ σουσού που είναι ρετρό, είναι ωραία, θα σου πηγαίνει ένα. Τι να πάρω μαγιό? Μαντάμ σουσού. Τι να σου. Είναι ωραία, είναι ρετρό στυλ, ωραίο, θα σου πάει, είναι παλιακό τύπου. Ναι, έχω, όχι, άστα. Εγώ έχω 2-3 κομμάτια που τα συναλλάζω και τη μοντζιβρέχουμε, αλλάζω. Και έχω αυτά του παλιού τύπου που τα φορεί σαν άνθρωπο, κρύβουν και τα μπελερίνια σου. Α, τα κρύβουνε. Πλέον είναι τη μόδα να μην τα κρύβουμε. Εσύ ξέρει, εγώ σε πίτυρε, να μην τι μου λε, τι στυλ να φορέσω εγώ στυλ τώρα. Βάζει ένα λεπτό και τα βάζει ενδιάμεσα, ένα από εδώ, ένα από εκεί και φαίνονται. Δίχαλο, δίχαλο μπροστινό που λέμε. Το ένα το έχω 12 χρόνια και το άλλο πάει στα 15. Αθάνατο μαγιό. Βεβαίως είναι αθάνατο. Από τι είναι, από κλωστή πεταλούδα? Όχι, είναι την αθάνατη κλωστή. Τα είχα να μου τα εκφέρει ένας φίλος μου. Ατσάλι είναι κλωστή, είναι φτιαγμένο. Τέλος πάντων. Καμιά ντομάτα έβαλες? Έχω βάλει και ντομάτες και έχω βάλει και λάχανο, μάπες. Άμα συναντηθούμε να σου φέρω κάτι απάνω, γιατί και του θύμιου θέλω που σας. Ναι, φέρε μου μάπες που λέει να μας πλακώσεις μάπες. Γιατί ρε μάγκα, να μην για φαΐ θα τις φέρω. Για φαΐ, είναι ωραίες οι μάπες. Ωραία, άμα είναι και. Πού να συναντηθούμε, εγώ και να σε ειδώ, δεν σε παίρνω χαμπάρι τώρα. Πάρε με τηλέφωνο να με βρεις. Να έρθω απάνω, λες. Έλα πάνω και όταν έρθεις χτύπα μου τηλέφωνο. Να. Πού να μπω εγώ τώρα, μπω στο λεωφορείο, δεν ντρέπουμε εγώ τώρα να έχω μπρακάτσα στα λεωφορεία. Πάρω γωνιακούρσα. Τι μπρακάτσα? Μπρακάτσα τι είναι, έχεις παχύνι? Μπρακάτσα ρε, να πάρω από τέτοια μωρέ, διήθεια με πράγματα, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Α. Θα πάρω εγώ ένα αμάξι. Καλέ, πάρε ένα Louis Vuitton βαλιτσάκι να τα βάλεις μέσα. Άμα μπορέσω, δεν το αμάξι αυτό που έχω εγώ, δεν μπορώ να σου απάνω. Δεν βγαίνει για πάνω, είναι εδώ τοπικό. Αλλά άμα μου δώσει κανένα κολέα. Έχω ένα κολέα που του συντηρώ τη Μερσεντέ, άμα μου δώσει θα το. Α, ωραία. Είναι καλός κολέας, πισοκολέας που λέμε. Κολέας, φιλαράκι, όπως είσαι εσύ, φίλος μου. Κολέας, αντρίκιος κολέας. Α, βαρετό. Άγκα, και εγώ του ασχολούμαι, του το κάνω και θα το πάρω το αμάξι, να έρθω να σε κουβεντιάσω και να σου φέρω ό,τι μπορώ και κανιά μπουκάλα κρασί τώρα που θα βγάλω το καινούριο. Το καινούριο, μου δώσει το παλιό, θα έχει ξυνείς τώρα. Και πατήσαμε αλπού προχτές. Αλεπού πατήσατε? Ναι. Και θα πιούμε την αλεπού με στο κρασί? Αλεπού είναι. Μάρκα, ρε, κρασί. Ας το πούμε πώς το λένε. Γαλλικό. Αλεπού, αλεπού φρανσέ που λέμε. Αλεπού κρασί λέγεται. Λέγεται η μάρκα του, το λέμε μάρκα, εμείς το λέμε αλλιώς. Γιατί έχει φουντωτή ουρά. Όχι, δεν έχει, παιδί μου. Αλεπού είναι η μάρκα του κρασού. Αλεπού, καλά. Άσπρο είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο, μπράβο. Κοκκινέλι. Μπρουνέλο που λέμε. Μπρουνέλο. Όχι, δεν είναι άσπρο, βγαίνει. Άσπρο, αλλά θα του ρίξαμε την πετέξη κοφίνια μα ροδάφι μέσα να το κάνουμε λίγο. Προς το κόκκινο. Αυτό είναι μπόμπα, δεν είναι? Τι είναι αυτό το πράγμα που πίνει? Δεν είναι μπόμπα, είναι καλό το βασίλειο. Είχε 12 και 80. Σε βαράει στο ένα ποτήρι ή στο μισό? Δεν σε βαρύ σε κανένα ποτήρι. Α. Είναι άσο. Εγώ πίνω το βράδυ ένα κιλό κρασί, δεν είναι λίγο. Α. Δεν παθαίνω τίποτα. Μάλιστα. Κατάλαβε, είναι καλό το κρασί. Καλά κάνεις. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ τώρα θα φύγω και θα πάμε τώρα το μεσημέρι. Θα πάμε να αρμέξουμε. Μου είπε ο φίλος με πήρε ένα τηλέφωνο. Τι θα αρμέξουμε? Θα πάμε να αρμέξουμε, μωρέ. Καναγάιδαρο. Το κρασί ρε, από την Κάλλη. Το εγώ το πάτησα, είχε πατήσει. Τι να το πατήσαμε, αλλά παλαιά. Πατάει πλήν τα πόδια σου όταν το πάταγε. Το πάταγα, ρε. Τα πόδια μου είναι καθαρά τα πόδια μου. Δεν έχουν τα πόδια. Ξέρω που πατάσαι. Όχι, όχι, είναι καθαρά τα πόδια. Να σου πω τώρα, Βασίλη, γιατί ο κόσμο έχει μπερδευτεί. Ναι. Περιμένει ο κόσμο πώ και πώ να του πει τι να ψηφίσει. Τι να πω τελικά, τι θα ψηφίσουν. Τι προτείνει, δώσε γραμμή. Να μην ψηφίσουν το κουγκλάδιον τη Μέρκελ. Τέλο. Πάει ο Τσίπρας, πάει η Φόφη, πάει ο Σαμαράς, πάει ο Θοδωράκης, πάει ο Λαφαζάνης. Τι να ψηφίσουνε? Δεν ξέρω, εγώ σου είπα το κογκλάδιο τη Μέρκελ. Όποιο το καταλαβαίνει, το κατάλαβε. Μην μου λες εμένα από εκεί και πέρα. Το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Μην νομίζουν ότι του στέλνει στη Χρυσή Αυγή, φοβάμαι. Όχι, παιδάκι μου, τώρα με. Άσε με τώρα, μη με αλλολιβανίζεις και εσύ να με. Θέλω να δώσω, γιατί έχω καιρό να τον είδω, ένα φίλο μου. Προσωπικό, ναι. Έχουμε πιει ένα ποτήρι κρασί. Ποιο, ναι? Το ένα φίλο μου που δούλευε σε μια ταβέρνα και σε ένα μαγαζί και πήγαινε και έπινε κανένα κρασί. Λέγεται Τζόνις, είναι μαέστρος, παίζει όργανο, κάτι όργανο εκεί που παίζει. Του αφήνω του πολλούς μου χαιρετισμούς. Και θέλω. Μην μου χαλάσει κουβέντα. Θέλω προ συνάντησή του να βρεθούμε, το φίλο μου του Τζόνι, του μαέστρου, για να του πω δύο κουβέντες. Να του πω πόσο κρασί έχω βάλει μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τηλέφωνο δεν έχετε? ήταν. Δεν έχει τηλέφωνο. Να του στείλει ένα πακέτο κρασί, σαν ύφη Χατζηβασιλείου. Σεβαστού μου χαιρετισμού. Και θέλω να δω και χαιρετισμού στον αδερφό μου. Να του δώσει. Ο αδερφό σου κατάλαβε λίγο πιο σοβαρό. Είναι και λίγο σύντροφο. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μεθαύριο. Αν θα με πάει αυτό το στέρμα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αποφασίστε, συνετά. Έγινε Βασίλη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ να είσαι καλά και να περνάτε καλά. Όποτε θες πάρε τηλέφωνο. Ναι, Μανούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια.